श्री सीताराम श्री सीताराम। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हम लोग श्री नारद भक्ति सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। 21 सूत्र तक चर्चा हो चुकी है, आज 22वें सूत्र की चर्चा हम कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, तत्रापि न महात्म ज्ञान विस्मृत्यपवादः। बहुत सुंदर बात, भक्ति के तात्विक स्वरूप का विवेचन चल रहा है और भक्ति कैसी होनी चाहिए उस संबंध में देवर्षि नारद जी ने कहा, यथा ब्रज गोपिका नाम, तो ब्रज गोपियों के प्रेम का वर्णन किया गया। 21वें सूत्र तक ब्रज गोपियों के प्रेम का वर्णन किया गया। अब ब्रज गोपियों के प्रेम का वैशिष्ट्य क्या है, इस बात को देवर्षि नारद जी बता रहे हैं। क्या वैशिष्ट्य है? कहते तत्रापि न महात्म ज्ञान विस्मृत्यपवादः। इस अवस्था में भी गोपियों को परम प्रेम की अवस्था प्राप्त हुई। परम प्रेम की अवस्था प्राप्त करने के बाद भी गोपियों के चित्त में श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा हैं, यह जो श्री कृष्ण का माहात्म्य है, उस माहात्म्य ज्ञान की विस्मृति नहीं होती। इस प्रकार का प्रेम होने के बाद भी वे यह भूलती नहीं है कि श्री कृष्ण परमात्मा है, वे जानती हैं श्री कृष्ण परमात्मा है। क्यों? क्योंकि यदि माहात्म्य ज्ञान की विस्मृति हो जाएगी तो प्रेम तो भले ही हो जाए, पर महात्म ज्ञान की विस्मृति के कारण प्रेम से जैसी कृतकृत्यता का, कृतार्थता का अनुभव प्रेमी को होना चाहिए, वह अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्रीति साधारण प्रीति हो जाएगी, उसकी प्रीति का विषय भी अत्यंत सामान्य हो जाएगा। फिर संसार में प्रेम करना, स्त्री पुत्रादि में प्रेम करना, शरीरों से प्रेम करना और सच्चिदानंद श्री कृष्ण से प्रेम करना, इसमें विशेषता क्या रहेगी? क्या अंतर रहा है इसमें? ऐसे तो संसार में कहीं भी लोग किसी से भी प्रेम करते हैं, तो जब तो साधारण प्रेम हो जाएगा। भगवत प्रेम असाधारण प्रेम है, दिव्याति दिव्य प्रेम है, और वह तभी इस प्रकार का असाधारण प्रेम बनेगा जब हमें महात्म ज्ञान की स्मृति होगी। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात यह है कि महात्म ज्ञान के बिना प्रेमास्पद प्रभु के प्रति बारंबार अपराध बनेगा। तो अपराध बनने से प्रेम का विकास नहीं होगा, प्रेम पुष्ट नहीं होगा। प्रेमास्पद के प्रति, प्रीतम के प्रति बारंबार अवज्ञा होने पर, अपराध बनने पर हानि ही होगी। इसीलिए भगवान को चाहे आप बेटा मानो, चाहे भाई मानो, चाहे मित्र मानो, ये सब मानते हुए भी उन्हें भगवान मानना पड़ेगा। अब कोई भगवान को बेटा मानता है तो अपने जूठा तो नहीं खिलाएगा? स्नान करा के चरणामृत लेगा कि नहीं लेगा? अपने बेटा का कोई चरणामृत लेता है, अपने बेटा की आरती करके आरती लेता है, दंडवत प्रणाम करता है, तो नहीं संभव नहीं होगा। अब भगवान को आप बेटा मानते हो, अच्छी बात है, मानते हो, मानना चाहिए, पर भगवान के सामने जाकर प्रणाम नहीं करो तो हम बेटा को क्यों प्रणाम करें? भाव तो आपका ठीक है, लेकिन भगवत विग्रह के सामने जाकर साष्टांग प्रणाम न करना, ये 32 अपराधों में एक अपराध है। भले ही आप भाव से उनको अपना पुत्र मानते हैं, लेकिन आखिर तो वो परमात्मा हैं, वे जगत पिता ही हैं। भाव से आप जो मानो वो सब बनने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हैं तो परमात्मा। तो यही बात देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि गोपियों के प्रेम की विशेषता ये है कि तत्रापि न महात्मा ज्ञान विस्मृत्यपवादः, ऐसी चरम प्रेम की अवस्था प्राप्त करने के बाद भी गोपियों को भगवान के महात्म ज्ञान की विस्मृति नहीं होती है, विस्मृति का अपवाद नहीं है, अर्थात महात्म ज्ञान की स्मृति बनी रहती है। तात्पर्य कहने का यह है कि श्री कृष्ण का प्रभाव, श्री कृष्ण का रहस्य, श्री कृष्ण के गुण, श्री कृष्ण की महिमा, इस सब को गोपियां जानती हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्रेम जहां होता है वहां महात्म ज्ञान नहीं रहता, प्रेम जहां होगा वहां महात्म ज्ञान नहीं रहेगा। और महात्म ज्ञान होगा तो प्रेम नहीं रहेगा, ऐसी बात बहुत से लोग कहते हैं। क्या बात कहते हैं? कि प्रेम जहां होगा वहां महात्म ज्ञान नहीं रहेगा, और महात्म ज्ञान रहेगा तो प्रेम नहीं होगा। संकोच बना रहेगा ना, इतने बड़े हैं हम, इतने साधारण हैं हम, क्या उनसे प्रेम करें, हम लायक ही नहीं उनके सामने जाने लायक नहीं, वो तो बहुत बड़े हैं, तो प्रेम तो स्थापित होगा नहीं। ऐसी यदि कोई बात कहे तो लोक में भले ही किसी अंश में इसको लोग स्वीकार करें, किंतु श्री कृष्ण परमात्मा के प्रति जो किया गया प्रेम है, उस प्रेम में यह बात सर्वथा स्वीकार नहीं की जा सकती है। क्यों? इसलिए स्वीकृत नहीं की जा सकती है क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण को साक्षात पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानती हुई भी अपना प्राण प्रीतम समझती थी। वो ये भी जानती थी कि वो साक्षात पुरुषोत्तम परमात्मा हैं, लीला पुरुषोत्तम हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर धरती पर अवतरित हुए हैं, सबका कष्ट दुख दूर करने के लिए अवतरित हुए हैं, धरती का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, ये सब बात वो जानती थी। इतना जानने के बाद भी वे कहती थी वे चाहे जितने बड़े हों पर वे हमारे अपने हैं, हमारे प्रियतम हैं। तो महात्म्य बोध के साथ ही उनको निरंतर भगवान की स्मृति बनी रहती थी। भगवत प्रेम में वस्तुतः ऐसा ही होता है, क्योंकि भगवान की भगवत्ता का बोध रहने के साथ भगवान में प्रेम भी रहता। दोनों रहते हैं कि नहीं रहते? एक साथ होता कि नहीं होता? भगवान के प्रेमी भक्त उनको भगवान में प्रेम भी रहता है, और ये भगवान हैं ये भी रहता है। और जैसी बात हम कह चुके हैं कि यदि भगवान हैं ये बात भूल जाएगी तो प्रेम तो साधारण हो जाएगा, फिर सामान्य विनाशी मलमूत्र के भांड शरीरों में किया गया प्रेम और भगवान में किया गया प्रेम, इसमें अंतर क्या रह जाएगा? प्रेम सामान्य हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। और इस प्रकार के वाक्य जिनमें श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का, उनके माधुर्य का, उनकी महिमा का, उनकी गरिमा का, उनकी भगवत्ता का स्मरण गोपियों ने किया है, इस तरह के श्रीमद् भागवत में न जाने कितने श्लोक हैं। वे सब श्लोक प्रायः सबकी स्मृति में रहते हैं। प्रणय गीत में गोपियां क्या कह रही हैं? प्रणय गीत में गोपियां कह रही हैं, मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुं। अब इस श्लोक को सुनने के बाद कोई यह नहीं कह सकता है कि गोपियों में श्री कृष्ण के महात्म्य का बोध नहीं था, क्योंकि इस श्लोक में गोपियों ने जो संबोधन किया है भगवान श्री कृष्ण को, क्या संबोधन किया? विभो। विभो माने व्यापक। विभु शब्द से संबोधन में बनेगा विभो। हे सर्वव्यापक प्रभु, हे परमात्मन, हे भगवन, आप तो सर्वव्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं, हमारे हृदय की विरह वेदना आपसे छिपी हुई नहीं है, इसलिए हम निवेदन कर रही हैं, आप इतनी कठोर वाणी का प्रयोग मत कीजिए कि तुम यहाँ से चली जाओ। कहाँ भग गए थे? हाँ, यहाँ बेटापी न महात्म ज्ञान विस्मृत्यपवादः। वो कह रही है, मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम। हे विभो, हे व्यापक श्री कृष्ण, आपकी इस वाणी से कि तुम चली जाओ, हमें कितनी अधिक पीड़ा हुई है, हम वाणी से व्यक्त नहीं कर सकती। बस हम प्रार्थना कर रही हैं कि यह कठोर वाणी आपके स्वरूपानुरूप, कितने सुंदर हैं आप, रोम रोम से तो आपके माधुरी बरस रहा है, इतनी कठोर वाणी बोले कि चली जाओ, ये आपके स्वरूपानुरूप नहीं है। हे भगवान, संपूर्ण विषयों का त्याग करके हम आपकी शरण में आए। अब विषय क्या है? श्री कृष्णातिरिक्त भक्त के लिए श्री कृष्णातिरिक्त जो कुछ भी है वह सब विषय ही है। श्री कृष्णातिरिक्त जो कुछ भी है वह सब विषय है। स्त्री, पुत्र, घर, धन, कुटुंब, लोक, परलोक, भोग, मोक्ष, भगवान से जो अतिरिक्त है वो सब का सब विषय ही है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श के भोग तो विषय है ही हैं, स्त्री पुत्र आदि भी विषय हैं, लोक परलोक सब विषय है। सब कुछ त्याग कर हम आपकी शरण में आई। अब इससे स्पष्ट हो गया कि गोपियों के प्रेम में वासना की सूक्ष्म गंध भी नहीं है। संसार में तो लोग प्रेम क्या किस लिए करते हैं? अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही प्रेम करते हैं, गोपियों में वो भाव नहीं है। जैसे कल हमने चर्चा की थी कि वे सब कुछ करती हैं, पर उनकी स्थिति ये है कि वे केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हैं। क्यों? वे जानती हैं कि ये तन, मन, प्राण, इंद्रियां, ये सब श्री कृष्ण की हैं, तो श्री कृष्ण के उपभोग की वस्तु हैं, श्री कृष्ण इन्हें अंगीकार करें और वो सुखी हों, वो प्रसन्न हों, ये उनका भाव है। हे प्रभो भक्ता, हम आपकी भक्ता हैं। भक्ता हैं तो भजस्व, भजस्व माने भज सेवायाम है ना, भजस्व माने सेवस्व, अर्थ है भुंक्ष्व। हम आपकी वस्तु हैं, आप हमें अंगीकार करें। हे दुर्वग्रह, दुर्वग्रह माने हठी प्रियतम, जिद्द करने वाले हैं, हठी प्रियतम, हठ न करें, आसमान मा त्यज, हमें त्यागें नहीं। क्यों? क्योंकि देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुं। जो संसार चक्र से छूटने की इच्छा रखने वाले भाग्यशाली जीव हैं, वे भगवान श्री हरि का आश्रय लेते हैं। तो आदि पुरुष परमात्मा भगवान श्री हरि उन मुमुक्षु शरणागतों का त्याग करते नहीं हैं। फिर आप साक्षात आदि पुरुष परमात्मा ही तो हो और हम मुमुक्षु नहीं हैं, हम तो मुक्त हैं। क्योंकि मुमुक्षु उसको कहते हैं जो संसार चक्र से छूटने की इच्छा रखता है, न इन्हें भोग की इच्छा है, न इन्हें मोक्ष की इच्छा है, ये तो मुक्तात्मा हैं। विषय से मुक्त होना चाहता है पर विमुक्त हुआ नहीं, त्याग नहीं कर पाया, विषय का भोगों का त्याग नहीं कर पाया, उसको कहेंगे मुमुक्षु। और विषय जिसके छूट गए हैं, विनिवृत्त हो गए हैं, वो तो मुक्त हो गया। निवृत्त तरसई रूपगीय मानात। तो गोपियों के जो लक्षण हैं वो बद्ध जीवों के तो हैं नहीं, क्योंकि बद्ध जीवों के साथ भगवान की लीला संभव नहीं। गोपियां मुमुक्षु भी नहीं हैं, गोपियां तो मुक्तात्मा हैं, क्योंकि भगवान न तो बद्ध जीव के साथ खेलते हैं, ना भगवान मुमुक्षु के साथ खेलते हैं। भगवान की क्रीड़ा मुक्तात्मा के साथ होती है, अस्वाभाविक है, क्रीड़ा तो मुक्तात्मा के ही साथ होगी। मेरे मन में खेलने की इच्छा है, इनसे खेलने की इच्छा है, मान लो अनुराग से, और अनुराग के हाथ पांव सब बंधे हुए हैं, तो हम इनसे खेल नहीं सकते। हम कोई क्रीड़ा करना चाहते हैं, जो भी खेल, कबड्डी या जो भी उछल कूद करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे हाथ पैर खुले होना भी ज़रूरी है, हमें मुक्त होना भी ज़रूरी है, और इनका मुक्त होना भी ज़रूरी है। तो जीव जब तक कर्म के बंधन में जकड़ा हुआ है, तब तक वो परमात्मा के साथ कैसे खेल सकेगा। तो गोपियों के साथ भगवान की लीलाएँ हो रही हैं, गोपियों के साथ भगवान की लीलाएँ हो रही, इससे सिद्ध है कि वे मुक्तात्मा हैं। तो गोपियों का प्रश्न है कि भगवान तो मुमुक्षुओं का त्याग नहीं करते, अब मुक्तात्माओं का त्याग आप कैसे कर सकते हो? मुक्तात्माओं के साथ तो खेलते हैं भगवान, फिर आप हमें छोड़कर क्यों चले जा रहे हो, अथवा अपने आप से हमें दूर क्यों कर रहे हो? और भगवान, आपने कहा कि यत पत्य पत्य सुहृदा मनोवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम अस्त्वेव मे तदुपदेश पदे त्वयि से प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किल बंधुरात्मा। आपने जो बात यह कही है कि स्त्रियों को अपने पतियों के प्रति ही पतिभाव रखना चाहिए, पतिव्रता नारियों को, सती साध्वियों को, किसी भी पुरुष मात्र के प्रति पतिभाव नहीं रखना चाहिए, यही स्त्री का स्वधर्म है, पातिव्रत धर्म का पालन। आपने जो कुछ कहा है वो शास्त्रीय कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है, इसमें हम कोई खंडन या निषेध नहीं कर रही हैं, लेकिन हम आपसे एक प्रश्न कर रही हैं कि पतियों से प्रेम करना तो नारी का पातिव्रत धर्म है, किंतु आपसे प्रेम करना क्या पातिव्रत धर्म का उल्लंघन है? क्योंकि पति पदवाच्य कौन है? पति शब्द का अर्थ शरीर है कि शरीरी आत्मा कौन है? यदि पति पद का अर्थ शरीर होता तो मरने के बाद शरीर तो सामने पड़ा है, स्त्री विधवा ही नहीं होती। फिर कहते सिंदूर उजाड़ दो, चोड़ी चूड़ी फोड़ दो, बिछिया उतार दो, अब विधवा हो गई, धोती भी बदल दी जाती है, केस भी काट दिए जाते हैं, ऐसा सुनने में आता, संसार में ऐसा होता है। अब पति तो सामने पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि जिस देह इंद्रिय आदि को पति मान रखा है वो पति नहीं है, उसके भीतर विद्यमान जो आत्मचेतन तत्व है वही पति है, और वह पति पदवाच्य आत्मा है। और वह आत्मा कौन है? प्रेष्ठो भवांस तनुभ्रताम, जितने शरीरधारी हैं उन सबके आप प्रियतम हैं, पति हैं, क्योंकि किल बंधुरात्मा, आप सबके बंधु, सबकी आत्मा हैं आप, इसलिए आपसे प्रेम करना वो पातिव्रत धर्म का उल्लंघन नहीं है, आपसे प्रेम करना पातिव्रत धर्म का फल है। हम पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली न होती तो आपसे प्रेम नहीं होता। ये है गोपियों की असाधारण प्रीति। और गोपियां कह रही हैं कि हे भगवान, यर्ह्यम बुजाक्ष तब पाद तलम रमाया दत्तक्षणम क्वचिदरण्य जन प्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्य समक्ष मंग स्थातुम त्वयाभिरमिता बत पारयाम। बड़ी प्यारी बात गोपियां कह रही हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गोपियों को भगवान के महात्मा का ज्ञान बना हुआ है। वे कह रही हैं कि हे कमल नैना, आपने अपनी ओर से कृपा करके लक्ष्मी जी को स्वीकार किया था। लक्ष्मी जी को अपनी प्रियतमा के रूप में आपने स्वीकार किया और अपने चरणों की सेवा का सौभाग्य लक्ष्मी जी को आपने प्रदान किया और उन्हीं चरणों से आपने नंगे पैर ब्रज में लीला की, गोचारण किया, तो उन्हीं चरणों का स्पर्श, जिन चरणों का स्पर्श लक्ष्मी जी ने किया था, उन्हीं चरणों के स्पर्श का सौभाग्य यहाँ की भूमि को करने को मिल गया, यहाँ की घास को मिल गया, यहाँ की शिलाओं को मिल गया, यहाँ की लता पताओं को चरण स्पर्श का सौभाग्य मिल गया और हम बंचरी जंगली हैं, गांव की गमार स्त्रियाँ, हम लोगों को भी आपके चरणों के स्पर्श का सौभाग्य मिल गया। देवता गण भी आपके चरणों की प्राप्ति के लिए व्याकुल बने रहते हैं, उनके लिए भी यह असंभव हो जाता आपके चरणों की प्राप्ति। और भगवान, आपने तुलसी को भी अपनी चरणों में स्थान दिया, लक्ष्मी जी को भी अपनी चरण सेवा दी, तुलसी को भी, तो अब दो हो गई। दो हो गई तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? दो हो गई तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? काम दोनों की एक ही है, झगड़ा होगा। तो भगवान ने हिस्सा बांट कर दिया। भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी आप तो हृदय पर रहो, तुलसी जी से कहा कि आप चरणों में रहो। पर बोले, महाराज, गोपियां कह रही, महाराज आपके चरण पता नहीं कैसे विलक्षण चरण हैं कि जिस लक्ष्मी को हृदयेश्वरी बनाकर आपने हृदय सिंहासन पर बिठाया था श्रीवत्स रेखा के रूप में, वो लक्ष्मी जी भी छाती पर नहीं रहती हैं, वो भी निरंतर आपके चरणों को ही दावना चाहती हैं, आपके चरणों की ही सेवा करती रहती हैं। तो हे भगवान, तुलसी जी लक्ष्मी जी जिस चरण रज का सेवन करती हैं, उसी चरण रज की हम शरण में आई हैं, और शरणागतों का त्याग करना धर्म नहीं है, वो तो महान अधर्म है। शरणागत कहूँ जे तजहीं निज अनहित अनुमान तेनर पामर पाप मैं तिन्हीं बिलोकत हन। तो आप शरणागतों का त्याग न करें। अब देखो, इस बात से तो स्पष्ट हो गया कि गोपियां यह जानती हैं कि श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है, नहीं तो लक्ष्मीपति तुलसी चरण सेवा ये सब बात कैसे कह सकती थी वो। ये जान करके भी वे प्रेम करती हैं। गोपी गीत में क्या कह रही हैं गोपियां? नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंत्रात्मद्रेक विखन सार्थ तो विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वताम कुले। हे प्रभो, आप केवल यशोदा नंदन नहीं हैं, गोपिका नंदन नहीं हैं, अपितु प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण पर दृष्टि रखने वाले सर्वांतर्यामी परमात्मा हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर समग्र विश्व की रक्षा के लिए यदुवंश में आपने अवतार लिया है, ये बात गोपियां कह रही हैं। तो इसका इसलिए देवर्षि नारद जी महाराज कह रहे हैं कि तत्रापि न महात्म ज्ञान विस्मृत्यपवादः, श्री कृष्ण में इस प्रकार का प्रेम होने के बाद भी, परम प्रेम होने के बाद भी गोपियां कभी भगवान श्री कृष्ण की महिमा भूलती नहीं है। ये उन लोगों का विचार का खंडन किया है नारद जी ने, जो लोग कहते हैं कि प्रेम में महात्मा ज्ञान नहीं रहता, अथवा महात्मा ज्ञान होने पर प्रेम नहीं रहता है। अरे भाई, महात्मा ज्ञान नहीं रहेगा प्रेम में तो प्रेम अत्यंत सामान्य प्रेम बन जाएगा। फिर सामान्य स्त्री पुरुषों में किया गया प्रेम और श्री कृष्ण में किया गया प्रेम, इसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अब कोई भगवान को बेटा मानता है, लाख बेटा मानो, पर भगवान मानना पड़ेगा कि नहीं? आप केवल बेटा मानो, भगवान नहीं मानो, तो पद पद पर अपराध बनने लग जाएंगे। अपने बच्चे को अपना जूठा दे देते हो, अपना जूठा भगवान को रखोगे, भोग लगाओगे? जूठे सकरे का भेद क्यों करते हो? अपरस अपरस का भेद क्यों करते हो? बेटा मान करके तो नहीं होगा। तो हम भाव से उन्हें पुत्र मानते हैं, फिर भी तो वह परमात्मा है, जगत पिता ही है। इस प्रकार से भगवान के, भगवान का महात्म्य, गुरु का महात्म्य, संत खूब प्रेम करो, हरि गुरु संतों से खूब प्रेम करो, पर यह कभी मत भूलो कि ये भगवान है। ये भाव बना रहेगा तो हमारी मर्यादा कभी नष्ट होगी नहीं, नहीं तो प्रेम तो भीतर से हो जाएगा, पर महात्म्य विस्मृति होने के बाद पद पद पर अपराध बनने लग जाएंगे। अपराध बनेंगे तो उतना अधिक पतन होने लग जाएगा, ये बात है। इसलिए देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि इस प्रकार का दिव्य प्रेम होने के बाद भी वो श्री कृष्ण के महात्म्य को भूलती नहीं है। बोले भाई, प्रेम तो प्रेम है, उसमें ये जानने की क्या ज़रूरत है कि ये परमात्मा है? मत मानो ये परमात्मा है, प्रेम करने वाला तो धन्य हो ही जाएगा। अब देखो, कंस मानता था कि परमात्मा है, मोक्ष हो गया कि नहीं? शिशुपाल दंत वक्त जानते थे कि परमात्मा है, मोक्ष हो गया कि नहीं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मोक्ष होना अलग बात है और प्रेम होना अलग बात है। मुक्त तो हो गए मरने की बात, पर प्रेम तो उनको नहीं हुआ। बिना महात्म ज्ञान के जो प्रेम होगा वो साधारण प्रेम बनकर रह जाएगा। कैसे? तो 23वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, तद विहीनम जाराणामिव, अर्थात भगवान को भगवान जाने बिना किया गया जो प्रेम है वो जाराणाम इव, जार पुरुष के समान हो जाएगा। जार पुरुष जानते हैं? नहीं जानते हैं। परस्त्रीगामी को जार कहते हैं। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी भी पुरुष से प्रेम करती है अपनी वासना की पूर्ति के लिए, तो उस पुरुष को जार पुरुष कहा जाता है। जो पति नहीं है, उपपति, उसको जार कहा जाता है। और उनका प्रेम बहुत ज़्यादा होता है, परस्पर पति पत्नी में उतना प्रेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए उनमें प्रेम उतना नहीं होगा क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो घर की वस्तु है, ये तो है ही है, जो छोड़ के जाएगी कहाँ, हमको भी छोड़ के जाना कहाँ। तो उसके प्रेम में उसको दुर्लभता नहीं समझ में आती है, तो दुर्लभता समझ में ना आने से ज़्यादा प्रेम नहीं होता है। पर पुरुष की प्राप्ति में स्त्री को दुर्लभता लगती है और परस्त्री की प्राप्ति में पुरुष को दुर्लभता लगती है। तो इस दुर्लभता के कारण उनका चिंतन बहुत अधिक प्रगाढ़ होता है। परस्त्री पर पुरुष का चिंतन, पर पुरुष परस्त्री का चिंतन अत्यधिक प्रगाढ़ता से करते हैं। तो उस प्रेम को पवित्र प्रेम नहीं माना गया है। तो यदि श्री कृष्ण केवल नंद नंदन हैं, सुंदर किशोर अवस्था के पुरुष हैं, ये मानकर यदि गोपियां प्रेम करेंगी तो जैसे स्त्रियां जार पुरुष से प्रेम करती हैं, उस प्रेम के समान भगवत प्रेम हो जाएगा। पर वो जार पुरुष के प्रति किया गया प्रेम नहीं है, क्योंकि वो तो परम पुरुष के प्रति किया गया प्रेम है। वो तो गोपियों की चरणरज सती सावित्री अरुंधति जैसी पतिव्रताएं गोपियों की चरणरज से अपने सीमंत का श्रृंगार करना चाहती हैं, क्योंकि हमारी प्रीति केवल लौकिक पतियों के प्रति ही है। पर धन्य है इनका सौभाग्य, इनकी प्रीति अलौकिक श्री कृष्ण के प्रति है। तो बड़ी बड़ी पतिव्रताएं गोपियों की चरणरज क्यों लेती यदि वो परपुरुष से जार पुरुष से प्रेम करने वाली होती तो। इसलिए महात्म ज्ञान बिना स्त्रियों के द्वारा किसी पुरुष के प्रति किया जाने वाला ऐसा प्रेम जारों का सा प्रेम होता है, जिस प्रेम में सर्वार्पण है, जिस प्रेम में लौकिक स्वार्थ की तनिक सी गंध भी नहीं है, ऐसा प्रेम ही केवल भगवत प्रेम हो सकता है। जिसमें स्वार्थ की लौकिक स्वार्थ की गंध न हो और जिसमें संपूर्ण समर्पण हो, कुछ भी बचाकर रखा न जाए। यद्यपि ये बात अलग है कि भगवान को भगवान जानो चाहे भगवान मत जानो, प्रेम करोगे तो लाभ तो हो ही जाएगा। अब किसी को पता नहीं है कि इस लोटा में अमृत भरा हुआ है और अनजाने में पी लिया तो भी अमर तो हो ही जाएगा, क्योंकि वस्तु की जो सामर्थ्य है वो महात्म्य ज्ञान की भी अपेक्षा रखती नहीं है। आग जलाती है यह किसी को पता न हो और छू ले तो जलेगा कि नहीं जलेगा। छोटे बच्चे चलते चलते आग छू देते हैं तो उनको ज्ञान होगा तो वो छुएंगे क्यों, पर वो हाथ धरते ही जल जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो अग्नि को सोचना चाहिए कि बेचारा बच्चा है, हमको पहचानता नहीं, हमको जानता नहीं, इसको तो हम न जलावें। लेकिन अग्नि तो जलाता ही, क्यों, उसका स्वभाव है जलाना। ऐसे ही भगवान को भगवान मानकर प्रेम करो तो, भगवान न मानकर प्रेम करो तो कल उसका लाभ तो उसको होगा ही, लेकिन वह सामान्य प्रेम बनकर रह जाएगा, दिव्य प्रेम की परिधि में नहीं आ पाएगा। इसलिए भगवान हमारे प्रियतम हैं, इतने बड़े होने पर भी वे हमारे अपने हैं, हमारे प्रियतम हैं, चाहे जिसके लिए चाहे जितने बड़े हों, और बड़े हैं ये हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन वे चाहे जितने बड़े हों हमारे अपने हैं। इस भाव में जो आनंद है वह आनंद नहीं मिल पाएगा। आप किसी सामान्य व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उस समय आपके मन में भाव भी सामान्य ही रहता है, और कोई बहुत बड़े महात्मा हो, लाखों की भीड़ जिनके पास इकट्ठी होती हो, उनका दर्शन मुश्किल हो और आप पहली बार गए हों और आपने उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, कहो भैया कहाँ से आए हो, कैसे हो, आप ठीक हैं ना, अच्छे हैं, इसी बात से वो इतना प्रसन्न हो जाते, अरे बताओ हमसे बात कर ली महाराज ने हमसे। अब महाराज कोई आसमान से टपके हैं, जो महाराज ने बात कर ली तो क्या हो गया, पर उसके चित्त में महात्म ज्ञान है, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े होने के बाद भी मेरे जैसे साधारण मनुष्य से उन्होंने बात, अरे बात क्या, हमारी ओर देख लेते तो हम धन्य हो जाते, देखा भी, मुस्कुराए भी, बोले भी, और हमने चरण छूना चाहा तो चरण भी छूने का अवसर दे दिया, हमारे मन में भाव था सिर पे हाथ, सिर पे भी हाथ रख दिया, तो वो प्रसन्न होता कि नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम भगवान को भगवान मानेंगे और फिर प्रेम करेंगे, अब प्रेम का निर्वाह तो भगवान की ओर से होता ही है, जब प्रेम का निर्वाह होगा तो भक्त उस समय अधिक आह्लादित होता कि अरे कहाँ हम, मौसम कौन कुटिल खल कामी, महापतित महा अधम, इस योग्य था ही नहीं भगवान, आप कितने करुणामय हैं, मेरे जैसे गंदे से गंदे को आप हृदय से लगा रहे हैं, आहा आपकी कितनी करुणा है, आपकी कितनी दया है। तो इस बात में उसे विशेष आनंद होता है। यही दिव्य सुख गोपियों को प्राप्त हुआ, इस सुख का उपभोग उन्होंने किया। और यदि गोपियों का श्री कृष्ण का प्रेम महात्म ज्ञान के बिना होता तो मरने के लिए परीक्षित बैठे हैं और ऐसे महात्मा कथा सुना रहे हैं जिनके शरीर पर लंगोटी तक नहीं है, नंग धड़ंग बैठे हैं। ऐसे परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनिन्द्र भगवान सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, तो मरने वाले के सामने सुनाने वाला परमहंस महात्मा स्त्री पुरुषों की क्रीड़ा क्यों सुनाएगा? सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो एक सुंदर पुरुष के साथ सुंदरी स्त्रियों का नृत्य ही तो है, विलास है, उनका मिलन है। तो यदि ये सामान्य होता तो सुखदेव जी परीक्षित को ही क्यों सुनाते? इसलिए भगवान, ये भगवान हैं, ऐसा भाव बने रहने पर ही मर्यादा होगी, नहीं तो मर्यादा नहीं रह जाएगी। अब प्रश्न उठा कि जार का प्रेम, जार पुरुष के द्वारा किया गया प्रेम, उसमें और श्री कृष्ण के प्रति किया गया प्रेम, इसमें अंतर क्या है? क्योंकि लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो वो सब गोपियां किसने किसी की पत्नियां थी, विवाह तो उनके हो चुके थे, और श्री कृष्ण ब्रजराज नंद जी के पुत्र हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए, लोक की दृष्टि से देखा जाए तो वह एक सुंदर पुरुष के प्रति किया गया प्रेम ही है। फिर इसकी इतनी महिमा क्यों हो गई कि ब्रह्मा जी शंकर जी भी गोपियों के सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं? हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमको ब्रज गोपियों की चरण रज मिल जाए, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। भागवत के 10वें स्कंद में क्या है, नहीं याद है, यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम, यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, अहो भाग्यम अहो भाग्यम, इन ब्रजवासियों का सौभाग्य तो देखो, मैं इन ब्रजवासियों की चरणरज बन जाऊं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, सनातन परब्रह्म परमात्मा इनके मित्र हो गए, इनके प्रिय हो गए, धन्य है इनको। तो जार पुरुष का प्रेम, सामान्य स्त्री पुरुष का, पर स्त्री का पर पुरुष से प्रेम, पर पुरुष का पर स्त्री से प्रेम निंदित क्यों है? क्योंकि प्रेम की दृष्टि देखी जाए तो प्रेम तो उसमें ज़्यादा है ज़्यादा कि नहीं है? परस्पर पति पत्नी के प्रेम से ज़्यादा प्रेम है उसमें, क्योंकि उसमें दुर्लभता बनी हुई है इसलिए प्रेम ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा प्रेम है तो उसी प्रेम को क्यों ना स्वीकार किया जाए? देखो एक रहस्य की बात बताएं, भगवान की, श्री कृष्ण की जो मधुर रस की उपासना है उसमें भी दो प्रकार के भाव हैं, एक स्वकीय भाव और एक परकीय भाव। क्या भाव? स्वकीय और परकीय। तो भगवान का जो प्रेम है वह नित्य स्वकीय है, वहाँ परकीय तो नहीं है, क्योंकि भगवान का कोई पराया है ही नहीं, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातनः, इसलिए भगवान से किया गया प्रेम कभी परकीय वाला प्रेम नहीं हो सकता। पर फिर भी कुछ महानुभावों ने परकीय भाव को स्वीकार किया है, कुछ महानुभाव ने स्वकीय भाव को स्वीकार किया, वो परकीया भाव बिल्कुल सही नहीं करते हैं। अब कुछ महानुभावों ने स्वकीयत्व बोध होने पर भी परकीया भाव को स्वीकार किया, क्यों किया? बोलो। इसलिए स्वीकार किया कि परकीया के प्रेम में चिंतन ज्यादा प्रगाढ़ होता है, दुर्लभता ज्यादा होती है। अरे स्वकीया माने हो गया जिसका विधिवत पाणि ग्रहण संस्कार हो गया, वो तो स्वकीया हो गई। अब जिससे संबंध तो हुआ नहीं और वैसे ही संबंध बना लिया गया, उसको परकीया कहेंगे। जो जो जार पुरुष की जो बात कही जा रही है वही बात है। बार बार प्रियतम से मिलना चाहते हैं लेकिन अमुक बाधा तमुक बाधा बाधा उत्पन्न होती तो और अधिक व्याकुलता होती और अधिक विरह होता है। कैसे भी मिल जाए, एक झलक मिल जाए, छिपके मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, छदम में मिल जाए। तो जो परकीया भाव महापुरुषों ने, कई महापुरुषों ने परकीया भाव स्वीकार किया है, वो लौकिक परकीया के समान निंदित नहीं है। लोक में तो परकीया भाव निंदित है, पर वो केवल भगवान के लिए जीव नित्य स्वकीय होने के बाद भी ये परकीया भाव प्रेम की दुर्लभता बनी रहे। प्रेम जितना दुर्लभ बनेगा उतना अधिक वो अधिक प्रेम होगा। अब कई लोग देखे होंगे कि वो आएंगे और आते ही एकदम भावुक हो जाएंगे, फूट फूट कर रोने लग जाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। कल एक आया था ना, एक युवक हैं, नहीं पटना से नहीं, मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरनगर सुखतीर्थ के पास से ब्राह्मण देवता आए थे। कितना भावुक हो रहे थे वो। क्यों हो रहे थे भावुक? क्योंकि भाव तो खूब है, अब दर्शन दुर्लभ है। आए, कई बार आए, नहीं हो पाए दर्शन, अब मिल गए तो उनके मन की इच्छा पूरी हुई। तो भाव तो दुर्लभता जहां होगी वहां प्रेम ज्यादा होगा। यही बात है कि गुरुजन जब तक उपलब्ध होते हैं तब तक उनकी महिमा बिल्कुल समझ में नहीं आती है, और जब वो शरीर छोड़ देते हैं अथवा कहीं चले जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं, तब पता चलता है कि अरे ये क्या हुआ, हम तो ठगाए गए। हम महाराज जी के चरणों में ऐसे रहते थे, गुरु शिष्य जैसे रहते नहीं थे, इतना लाड़ उनके चरणों में था कि जो मन में आती वही बात पूछ लेते महाराज जी से, बिना किसी संकोच के पूछ लेते। जैसी मर्यादा होनी चाहिए वैसी मर्यादा तो नहीं थी, पर वे अपनी कृपा करुणा से वात्सल्य से हमारे जैसे के भी गुजर बसर अपने चरणों में करते रहे। लेकिन अब कई बार मन में ये खेद होता कि अरे जैसा लाभ हमें लेना चाहिए था वैसा लाभ तो हम नहीं ले पाए। और वो कारण क्या था? उनका सौलभ्य। तो जो जितना सुलभ होगा उसकी उतनी महिमा कम हो जाएगी। हमारे महाराज जी एक बात बताते थे, गोवर्धन में सब्जी मंडी है जहाँ महाराज जी का स्थान है, लक्ष्मण मंदिर, तो वहाँ कोई व्यापारी ने अन्न खरीदा, चना, थोक चना खरीद लिया। ओ चना का एकदम पहाड़ जैसा लग गया मंडी में। अब इतना चना आया कहाँ रखा जाए, तो नीचे तिरपाल बिछा करके चना का ढेर लग गया। ढेर लग गया तो चना बंदर को कितने प्रिय होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं, तो बंदर इकट्ठे हुए। अब भगाओ तो कहाँ तक भगाओ, इतने बंदर इकट्ठे हो गए। तो जो मालिक था उसने कहा, अरे खाने दो, कितना खाएंगे, इतना एक दो क्विंटल खा जाएंगे, कितना खाएंगे, खाने दो, जब भग जाएंगे तब इसको सुरक्षित रखा जाएगा, खाने दो चना बंदरों को, कितना खाएंगे। तो महाराज जी कहते आंखों के सामने देखी हुई बात है। पहले पहले तो बंदर लोभ के कारण खूब चना खाने में प्रवृत्त हुए, खूब खाए और यहाँ गालों में ऐसी ऐसी पोटली लटका लिए, भर लिए। अब देखा उन्होंने कि चना तो यथावत ढेर का ढेर लगा हुआ है, तो खत्म हुआ ही नहीं, तो बड़े निराश हो गए बंदर। और वो क्या करें कि ऐसे ठूंसा मार मार के, महाराज जी बोले सब चना उन्होंने गाल के निकाल दिए, क्यों पेट भर गया था। और फिर ऐसे चना की ढेर ऐसे ऐसे करें, ऐसे करके बटरा होता ना एक बटरा चना के साथ, तो बोले बटरा मटर ऐसा कोई दाना दूसरे अन्न का दाना मिल जाए जो सामान्य है, उसको बड़े प्रेम से खा लें, चना को ऐसे ऐसे कर दें। तो महाराज जी बोले अब पहले तो बटरा नहीं खाते, पहले तो चना ही खाते, लेकिन अब वो बटरा कम है चना ज़्यादा है, तो चना सुलभ हो गया बटरा दुर्लभ हो गया, तो जो दुर्लभ चीज़ होगी उसकी प्रियता हो गई। तो इसलिए महात्म ज्ञान जरूरी है, महात्म ज्ञान के बिना वह प्रेम जार पुरुषों के द्वारा किए गए प्रेम के समान साधारण प्रेम हो जाएगा। तो कहते भाई उस जार पुरुष के प्रेम की इतनी निंदा क्यों है, तो बहुत अच्छी बात देवर्षि नारद जी कह रहे हैं 24वें सूत्र में। वे कहते हैं नास्त्येव तस्मिस्तत् सुख सुखित्वम्। उस जार के प्रेम में तत् सुख सुखित्व नहीं है, बहुत ऊंची चीज है ये। इसकी चर्चा हमने कल भी की थी और परसों भी की थी, स्मरण में होगा। तो प्रेम कहेंगे ही उसको जिसमें स्वसुख का आग्रह नहीं, आग्रह तो बहुत दूरी चीज है, स्वसुख की गंध भी न हो, उसी को प्रेम कहेंगे। हम सुखी होना चाहते हैं, हमारे आनंद में खलल पड़ता है तो हम कुछ भी त्याग सकते हैं, उसे प्रेम नहीं कहेंगे। प्रेम वही है कि हमारी प्रसन्नता है ही नहीं, हमारा सुख है ही नहीं, हमारा स्वार्थ है ही नहीं, हमारे तो प्रेमास्पद की प्रसन्नता ही मेरे लिए सब कुछ है। भगवान श्री राम ने भरत जी से कहा कि तुम जो कहो सो हम अब मानेंगे, क्योंकि सब तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं, सब तुम्हारे ही पक्ष में बोल रहे हैं, तो हमारा तो पक्ष सदा तुम्हारे साथ ही है, इसलिए तुम जो कहोगे सो हम मानेंगे, बोलो तुम क्या चाहते हो। सबको बड़ी खुशी हुई कि अब तो भरत जी कहेंगे कि प्रभु अयोध्या लौट चलो, और भगवान अयोध्या चले जाएंगे। लेकिन भरत जी ने क्या कहा, भरत जी ने कहा जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे प्रभु आपका मन जैसे प्रसन्न हो, आप करुणा के समुद्र हैं, आप ऐसा कीजिए, आप हमारी प्रसन्नता का ध्यान क्यों रख रहे हैं। क्योंकि जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर अपनी इच्छा की पूर्ति करता है वो सेवक ही नहीं है। तो सेवक सुखचह मान भिखारी है, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी मानसी में है। यदि सेवक है तो उसको अपने सुख की भावना का त्याग कर देना चाहिए। अपने सुख की भावना का त्याग नहीं करेगा तो सेवक नहीं होगा। अब यहाँ प्रश्न है कि बहुत से लोग कहते भैया हम इसलिए थोड़ी आए थे, हम तो आए थे साधन करने के लिए, भजन करने के लिए, और भगवान की अनुभूति करने के लिए। यहाँ हमको झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, कपड़ा धो, इसमें लगा दिया हमको बताओ, अथवा हमको कलम घिसने में लगा दिया हमको, हम इसलिए थोड़ी आए थे। ये सब करना होता तो हमारे घर में क्या काम की कमी थी, हम घर में ही करते ये सब काम, यहाँ हम क्यों आए। ऐसी बात प्रायः मन में आ जाती है। तो अब उसके लिए प्रश्न ये है कि हम साधन क्यों करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते साधन। शरीर संसार से वैराग्य हो, भगवान में अनुराग हो, इसलिए हम साधन करना चाहते हैं। अपने साधन से जो वस्तु कई जन्मों तक साधन करने के बाद भी नहीं मिलेगी, वह वस्तु निष्काम सेवा से इसी जीवन में मिल जाएगी। तो कई जन्मों तक प्रतीक्षा करना और उसमें बार बार माया का विघ्न आना, फिर नीचे गिर जाना, फिर जहां से चले थे फिर वहीं पहुंच गए, फिर कई बार इतना विमुख हो जाता कि बिल्कुल अश्रद्धा ही खत्म हो जाती उनकी इसमें, अथवा सेवा करके और उस वस्तु को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने में बुद्धिमानी, किस चीज़ में बुद्धिमानी है? हाँ, पर यही बात पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे महाराज जी कहते थे कि योगी जो पिंड और ब्रह्मांड के सारे भेदों को हस्ता मलकवत जानते हैं, वे भी सेवा धर्म की महिमा को नहीं समझ सकते। महाराज जी कहते थे सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अप्य गम्य। और महाराज जी कहते थे पंडित जी हमें जो कुछ मिला है वह सेवा से ही मिला है। साधु जीवन में निरंतर महाराज जी सेवा में लगे, निष्काम सेवा, कहीं कोई पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य उसकी गंध भी नहीं थी। आप सोचो 45-45 मुकदमे लड़ना, कोई भी छोड़ के भाग जाता, गुरु जी धर्रा को अपनी धर्मशाला, हम केस मुकदमा लड़ने साधु बने हैं। पर गोवर्धन लक्ष्मण मंदिर को मुक्त कराने के लिए 40-40, 45-45 मुकदमा चल रहे थे, महाराज जी ने लड़े। और जिनके साथ केस चलता था उनके लिए भी परामठा साग बना के, हलवा बना के ले जाते, लक्ष्मण जी को भोग लगा के, भैया बाजार का खाओगे पेट बिगड़ जाएगा, स्थान की गऊ का घी है लो, प्रेम से पाओ, हमारा आपसे द्वेष थोड़ी, ये तो लड़ाई है। भगवान मालिक हैं, लक्ष्मण जी मालिक हैं, आप नहीं मान रहे हो, हम आपको मनवाना चाहते हैं। आ इतना भी उसको ये भी कह देते कि तुम्हारा वकील तुम्हारे साथ छल कर रहा है, तुम वकील बदल दो और ये काम करो, इससे तुमको लाभ होगा केस में, ऐसा कोई बता सकता है? और सारे केस महाराज जी जीत गए हाई कोर्ट तक, और सबको बेदखली का आदेश आ गया, सब आके रोने लग गए, बोले महाराज जी हम गरीब ब्रजवासी कहाँ जाएंगे। अरे बोले कोई बात नहीं, तो पूरा जो तुम बिना दबाव के किराए दे सको, तुम्हारा बकाया किराया वो किराया दे दो, लक्ष्मण जी को मालिक मान लो, कोई बात नहीं, सबको स्वीकार। सबने कहा इतना लड़ने के बाद महाराज जी हार गए, लेकिन हार नहीं गए, वे सबके सब महाराज जी को साक्षात भगवान मानते थे, इतनी श्रद्धा क्या कहना। महाराज जी का भगवत धाम प्रयाण हुआ तो इतनी सुविधाएं तो थी ही नहीं सूचना देने की, और हमारे में तो कोई इतनी योग्यता नहीं है सूचना देने वाली, लेकिन कितने ब्रजवासी उमड़ आए, पूरा गोवर्धन आ गया, 7 कोस के ब्रजवासी आ गए। वृंदावन के लोगों का कहना यह था कि हमने अपने जीवन में किसी के संस्कार में इतनी भीड़ नहीं देखी। वैसे देखा जाए तो महाराज जी तो किसी स्थान के महंत भी नहीं थे, बहुत सामान्य ऐसी जगह आसन लगा करके वो रहे, पर जो श्रद्धा ब्रजवासियों के चित्त में महाराज जी के प्रति थी, वो श्रद्धा या तो पंडित जी के प्रति या महाराज जी के प्रति। महाराज जी को महापुरुष थोड़ी मानते वो लोग, हमारे बाबा तो हमारे घर के हैं, हमारे अपने, हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं, ऐसे मानते विशेष प्रेम के कारण। ये बात तो केवल गुरुदेव की निष्काम सेवा। महाराज जी कभी कभी सुनाते भी थे कि अयोध्या में थे और एक दिन महाराज जी जो है पाठ नहीं कर रहे थे, उदास बैठे थे। महाराज जी गीता का पाठ करते, महाराज जी के गुरु जी गीता का, रामचरितमानस का, विनय पत्रिका का, भक्तमाल का पाठ करते थे, तो पोथी रखी थी और महाराज उदास बैठे थे, चश्मा रखा था। महाराज जी उदास क्यों हैं? अरे बोले हम अयोध्या छोड़ के जा नहीं सकते, लक्ष्मण मंदिर सब निर्वाणी अखाड़ा नष्ट हो रहा है, दुखी थे, कौन देखे उस काम को। महाराज जी बोले इतनी सी बात, आप आज्ञा करें, आप प्रसन्न हो जाएं, आप निश्चिंत रहें, ये आपका बालक, ये सेवक, हम देखेंगे वहाँ का। अपनी ओर से कहा, महाराज जी ने कोई आज्ञा नहीं दी, क्योंकि वो महाराज जी से इतना प्रेम करते थे, महाराज जी को अलग नहीं दूर नहीं जाने दे भेजना चाहते थे। बोले हाँ तुम संभाल तो लोगे, लेकिन महाराज जी ने कहा एक प्रार्थना की कि महंत जो है हमारे बड़े गुरु भाई जो हैं राम रतन दास जी, इनको बना दो। उनसे महाराज नाराज रहते थे, और नाराज इसलिए रहते थे कि वो महाराज जी से द्वेष रखते थे, महाराज जी से द्वेष रखते थे। द्वेष इस बात का था कि हम इतने पुराने हैं और जब से आए तो यही महाराज जी का प्रिय हो गया महाराज जी के लिए, और स्वाभाविक ऐसा होता ही है। तो महाराज जी ने कहा हमारे बड़े गुरु भाई हैं नागाजी, इनको महंत बना दीजिए, इनके नीचे मुख्तियार बनकर हम सेवा देख लें, ये आपकी यहाँ सेवा देख लेंगे और इनके मुख्तियार बन करके हम सब काम करेंगे, पर हम महंत नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके चरणों में हमने दीक्षा के समय निश्चय किया था कि हम जीवन पर्यंत ऐसे ही। गुरु जी खुश हो गए, ऐसा निष्काम सेवक, सब कुछ हो गया उनको प्राप्त। तो यही बात कह रहे हैं, तत् सुख सुखित्वम, प्रेम कहेंगे ही उसको जिसमें आत्म सुख की स्वसुख की भावना का आग्रह नहीं, उसकी गंध भी न हो, उसको कहेंगे प्रेम। और वो प्रेम ब्रज गोपियों में है, वो प्रेम श्री कृष्ण में है, पर जार पुरुष का जो प्रेम होता है, स्त्री का पुरुष से या पुरुष का स्त्री से, उस प्रेम में तत्सुख सुखित तो नहीं होता है। पुरुष अपने को सुखी करना चाहता है, स्त्री अपने को सुखी करना चाहती है, इसलिए उसमें प्रेम होता ही नहीं है। व्यभिचारी मनुष्य कामवश होकर केवल अपने सुख के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही प्रीति किया करते हैं, वे अपने प्रेमास्पद के सुख से सुखी होते नहीं हैं। गोपियों के प्रेम में यह भाव नहीं था। लौकिक कामजनित प्रीति में प्रेमास्पद पुरुष जार होता है और उसके अंग संग की इच्छा होती है। यहाँ प्रेमास्पद साक्षात विश्वात्मा भगवान हैं और गोपियों के मन में अंग संग की कामना नहीं है, उनके मन में केवल श्री कृष्ण सुखी हों ये कामना है, कृष्ण सुखी कामना है। इसलिए उन्होंने अपना तन मन बुद्धि रूप यौवन धन प्राण संपूर्ण वस्तुओं को श्री कृष्ण परमात्मा कृष्ण की पूजन सामग्री बना दिया। अपना सर्वस्व देकर वे श्री कृष्ण को सुख पहुंचाना चाहती थी। जिस बात में श्री कृष्ण को प्रसन्नता होती है वही करना उनका धर्म था, उसी में उन्हें परम सुख की अनुभूति होती थी। इसके अतिरिक्त तो उनके मन में अन्य प्रकार से होने वाले सुख की कामना तो दूर रही, उसकी कल्पना भी उनके चित्त में नहीं थी। यही काम और प्रेम में अंतर है। काम में व्यक्ति अपने को सुखी करना चाहता है और प्रेम में दूसरे को सुखी करना चाहता है, बस इतना ही अंतर है। प्रेम चाहता है अपने द्वारा प्रियतम को सुखी करना और सुखी देखकर सुखी होना। चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कहा, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। आत्मेंद्रिय प्रीति की जो इच्छा है उसी को काम कहते हैं, और श्री कृष्ण इंद्रिय को प्रसन्न करने तृप्त करने की इच्छा जो है उसी का नाम प्रेम है। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल, आत्म सुख दुख गोपी ना करे विचार, कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार। लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म, सर्व त्याग कराए करे करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेमेर सेवन। इहा के कहिए कृष्णे दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्र जैसे नाही कोन दाग। एकदम निर्मल सफेद कपड़ा हो उसमें कोई दाग ना, ऐसा निर्दाग प्रेम है गोपियों का। अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। इसलिए काम प्रेम में बहुत अंतर है, काम अंधा है, अंधेरा है, और प्रेम निर्मल सूर्य के समान है। अतएव गोपीगणे नाही काम गंध, कृष्ण सुख हेतु मात्र कृष्णेर संबंध। इस प्रकार से ये गोपियों के परम प्रेम की चर्चा ये 24वें सूत्र तक नारद जी ने की है। इसको एक बार बंद करना। कह रहे हैं कि गोपियों का जो दिव्य प्रेम है उसकी विशेष महिमा यही है कि गोपियों में स्वसुख की गंध भी नहीं है, पूरी तरह श्री कृष्ण सुखी हों ये भाव ही उनके चित्त में है, पूर्ण तत्सुख सुखित तो उनमें है, पूरी तरह तत्सुख सुखित। इसलिए गोपियाँ स्नान करती हैं श्री कृष्ण के लिए, श्रृंगार धारण करती हैं श्री कृष्ण के लिए, उन्होंने अपना तन मन देह इंद्रिय आदि सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया है। अपने सुख की कामना होती तो भगवान को मना कर देती, मत जाओ मथुरा। अच्छा आप प्रसन्न हैं वहाँ जाकर? बोले हम तो जिस काम के लिए आए हैं वो काम होगा तभी हम प्रसन्न होंगे। तो गोपियों ने कहा कि हम करोड़ों कल्पों तक, बरसों तक नहीं करोड़ों कल्पों तक आपकी विरह की आग में जलती रहे हमें स्वीकार है, लेकिन हमारे सुख के लिए आपका प्रसन्नता से खिला हुआ मुखकमल एक क्षण के लिए मुरझा जाए ये हम सहन नहीं कर सकते। आप खूब प्रसन्न रहे। यही कारण है कि मथुरा में भगवान कितने समय रहे? अनुमान लगाओ। भाई 11 वर्ष की आयु में तो, लगभग 11 वर्ष की आयु में तो भगवान मथुरा पहुंचे, एक वर्ष भगवान सांदीपनी के यहां रहे तो 12 वर्ष हो गए, फिर यहां आ गए मथुरा में आ गए, फिर 17 बार हर साल आता था कौन? जरासंध। तो अब 17 साल तो यही हो गए, एक साल वो पढ़ने का तो 18 साल हो गए, और भी कुछ समय हो गए, तो मोटा मोटी लगाया लगभग 20-22 वर्ष श्री कृष्ण मथुरा में रहे। गोकुल से मथुरा कितनी दूर है? वृंदावन बरसाना नंदगांव से मथुरा कितनी दूर है? अरे पहले तो कंस था, कंस के जमाने में भी ब्रजवासी वहाँ जाते थे कर चुकाने के लिए, तो अब तो श्री कृष्ण वहाँ बैठे हैं मुखिया बन के, तो अब तो रोज वहाँ चक्कर लगने चाहिए, लेकिन ब्रजवासी वहाँ नहीं जाते। विरोध है क्या? बोलो, या प्रेम नहीं है? ना तो उनके मन में विरोध की भावना है और ना उनके मन में प्रेम की न्यूनता है, पर श्री कृष्ण कितने व्यस्त हैं इस समय, केवल हमें ही ध्यान नहीं देना है, कितने बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने व्यस्त होंगे, और हम लोग वहाँ जाकर उनके क्रिया में विक्षेप करें, उनको संकोच में डालें, ये ठीक नहीं है। इसलिए बिल्कुल निकट रह करके भी, पास एकदम पास रह करके भी वहाँ नहीं गए, और दिन रात रोते हैं श्री कृष्ण के लिए। उनको अनुभव होता है कि श्री कृष्ण निरंतर मेरे निकट हैं, पर केवल श्री कृष्ण को संकोच न हो इसके लिए वहां नहीं गए। ये कितनी ऊंची चीज है। और हम कभी ये विचार करते हैं कि हम जिनसे प्रेम करते उन्हें संकोच होगा कि नहीं होगा? नहीं, हमारा आग्रह पूरा होना चाहिए, संकोच हो तो हो। ये बात हम लोग प्रायः अपने से बड़े महापुरुषों को संकोच में डाल करके ही अपना काम करवाते हैं, उनकी प्रसन्नता का ध्यान नहीं रखते हैं, अपनी प्रसन्नता का आग्रह हमारे मन में रहता है। इसीलिए ये बात कही गई कि सेवा का धर्म योगियों के लिए भी अगम है। तो बस एक सूत्र कह के हम पूरा कर देते हैं। सातु कर्म ज्ञान योगे भ्योप्यधिक तरा। इस प्रकार की जो रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति है वो कर्म योग से भी श्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने निष्काम कर्म योग की बड़ी भारी महिमा बताई है, बहुत बड़ी महिमा निष्काम कर्म योग की बताई। माने हम लोग गए थे ना, किनके पास गए थे, पूज्य श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी के पास गए थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि निष्काम कर्म योग और हैं एक कर्म सन्यास। अरे अभी दो तीन दिन पहले गए थे, भूल गए, क्या कहा था बताओ, और कर्म योग, इसमें किसको श्रेष्ठ माना था, दोनों श्रेष्ठ हैं, दोनों में कौन श्रेष्ठ है, कर्म योग को श्रेष्ठ माना। कर्म योग का अर्थ है निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग को श्रेष्ठ माना, पर उस निष्काम कर्म योग से भी श्रेष्ठ भक्ति है। जिस निष्काम कर्म योग को भगवान ने सन्यास से भी श्रेष्ठ माना है, उस निष्काम कर्म योग से भी श्रेष्ठ भगवत प्रेम है। क्योंकि कर्म योगी में ऐसी निष्कामता नहीं होती जैसी निष्कामता प्रेमी में होती है, प्रेमी में अपने सुख की तो गंध भी नहीं होती है। निष्काम कर्मयोगी कम से कम संसार चक्र से तो छूटना चाहता, प्रेम तो कुछ चाहता है नहीं, प्रेमी तो केवल प्रेमास्पद की प्रसन्नता चाहता और कुछ नहीं चाहता। इसलिए नारद जी कह रहे थे सातु कर्म ज्ञान योगे भ्योप्यधिक तरा। भक्ति प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति कर्म योग से भी श्रेष्ठ है और ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ है। अब प्रश्न उठा कि कर्म योग से श्रेष्ठ है, चलो ये तो समझ में आई, ज्ञान योग से श्रेष्ठ क्यों है? अब चलो इसकी बात सुना ही देते हैं। भगवान श्री कृष्ण को यशोदा जी ने ऊखल से बांध दिया, ऊखल से यशोदा जी को बांध दिया। अब जब ऊखल से बिचारी भगवान बंध गए, रो रहे हैं भगवान, तो भगवान को मैया तो अपने काम धंधे में लग गई, अब भगवान को रोते देख करके सुखदेव जी भावुक हो गए, भर गए भाव में। बोले परीक्षित, अब हम अपने मन की बात तुमको कह रहे हैं, हम छिपा नहीं पा रहे हैं उसको। क्या? बहुत प्यारा श्लोक है भागवत जी का, सुखदेव जी कहते हैं कि नायम सुखापो भगवान देहि नाम उत मानद। हे मानद, सबको सम्मान देने वाले राजर्षि परीक्षित, यह भगवान श्री कृष्ण देहवादियों के लिए उतने सुलभ नहीं है। देहवादी कौन है? तपस्वी, कर्मकांडी और योगी, ये तीनों देहवादी। क्योंकि देह का अध्यास नहीं रहेगा तो तप कैसे होगा? शरीर की शुद्धि के लिए तप होता है कि नहीं? आपको शरीर की ही विस्मृति हो गई तो तप कैसे होगा? अब जड़ भरत जी से अलग से तपस्या कहाँ से बनेगी? ऋषभ देव जी की अलग से तपस्या कहाँ से बनेगी? क्योंकि उनके देहाध्यास ही नहीं। सुखदेव जी अलग से क्या तपस्या करेंगे? तो तपस्वी भी देहवादी है, क्योंकि देहाध्यास के बिना तप संभव नहीं है। देह के लिए, तप के लिए देह चाहिए। कर्म योग, चाहे बहिरिंद्रियां हो या अंतरिंद्री, बिना उसके तो देह भाव होना जरूरी है, भले निष्कामता उसमें आ गई। और योग, 84 आसन करोगे तो किससे करोगे आसन? हैं, खेचरी भ्रूचरी चाचरी अगोचरी उन्मुनी, ये सब मुद्राएं साधन करो, किससे करोगे? शरीर से करोगे ना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग शरीर से किया जाएगा। नेति धोती कुंजल वस्त्र वस्ती शंख प्रछाल आदि जो षट कर्म हैं शरीर की शुद्धि के, वो किससे करेंगे? शरीर से ही तो करेंगे। तो योगी भी देहाध्यासी है, इनको भगवान उतने सुलभ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी तपस्वी को भगवान का दर्शन न हुआ हो, कर्म निष्काम कर्म योगी को भगवान का दर्शन न हुआ हो, किसी योगी को भगवत साक्षात, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ तपस्वियों को भी हुआ, योगियों को भी हुआ, कर्मकांडियों को हा? कर्दम जी ने तपस्या की, भगवान मिले कि नहीं मिले? ना भी राजा ने यज्ञ किया, कर्मकांड किया, भगवान मिले कि नहीं मिले? ध्रुव जी ने योग किया, समाधि लगाई, भगवान मिले कि नहीं मिले? लेकिन किसी योगी ने, किसी तपस्वी ने, किसी कर्मकांडी ने भगवान को उखल से बांध दिया हो, ऐसी कोई घटना प्रसिद्ध नहीं है। बोले तो चलो ज्ञानी योगी कर्मकांडी तपस्वी, उनके लिए भगवान वैसे सुलभ नहीं जैसे यशोदा जी को हुए। तो देहाध्यास से जो ऊपर उठ गए हैं ज्ञानी, जिनकी स्वरूप में अवस्थिति हो गई है, उन ज्ञानी के, उन ज्ञानियों के लिए भगवान सुलभ हैं? बोले नहीं, ज्ञानियों के लिए भी भगवान सुलभ नहीं है। क्यों? एक बड़ी ऊंची बात है, ज्ञानियों का परमात्मा हमारे किसी काम का नहीं है। यद्यपि परमात्मा में भेद नहीं है, लेकिन उनका परमात्मा हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि वो जिस परमात्मा को मानते हैं वो निष्क्रिय है, वो कोई क्रिया करता ही नहीं, ना उसमें शुभ है ना उसमें अशुभ है, कुछ नहीं है, ना खाता है ना पीता है ना सोता है ना जगता है। अरे भैया ऐसे लेके हम कहा करेंगे, हमें तो खाए हुए सोए हुए पी हुए वारो हंस हुए रोए हुए वारो बातचीत कर हुए वारो चाहिए, उनको तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। निर्गुण रूप सुलभ है, स्वीकार कर लिया हो गया। तो ज्ञानियों को तो भगवान की लीला के चिंतन की जरूरत नहीं पड़ गई, तो बांधेंगे काय को? पर जो प्रेम प्रेमियों को प्राप्त होता है, वो प्रेम न ज्ञानी को प्राप्त होवे, न योगी को प्राप्त होवे, न कर्मकांडी को प्राप्त होवे। अब ये चुनाव अपना है कि आप प्रेम करना चाहते हो भगवान से, ऐसा प्रेम करना चाहते हो यशोदा जी ने जैसे भगवान को अपना मान के प्रेम किया, ऐसे भगवान से प्रेम करो। यही बात यहाँ नारद जी कह रहे हैं, सातु कर्म ज्ञान योगे भ्योप्यधिक तरा। कर्म योग से, ज्ञान योग से भी भक्ति श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? बैठ जाओ, दो मिनट बैठ जाओ, सो तो लिया ही है तुमने। कर्म ज्ञान योग तीनों ही भक्ति प्राप्ति के साधन हैं, परंतु भक्ति इन तीनों में श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वर्ण आश्रम अधिकार आदि का विचार है इनमें। किन में? कर्म में, ज्ञान में, योग में वर्ण का आश्रम का अधिकार का विचार है, और गिरने का भय भी है, दो दो चीज़ें हैं। किंतु भगवान की भक्ति में न तो वर्ण का विचार है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण कर सके चांद डालने। रैदास जी कितने उच्च कोटि के भक्त हो गए, निम्न कुल में महान भगवान के भक्त हो गए। तो भगवान के लिए कोई ऊंचा नीचा नहीं है। अब तो संतों की वाणी है, आजकल तो बड़ा संकट है, कुछ कह दो तो खतरा पैदा हो जाए। एक कबीर जी का पद है, है? वो तो नहीं, वो तो है, वो तो एक बार उसके ऊपर तो प्रश्न लग चुका है। कबीर जी का पद है, वो कहते तेरी जात न जानी जाए, बलम मेरो सत जतिया। सत जतिया माने कोई जाते ही नहीं है इनकी, सातों जाति नहीं की है, कोई प्रेम करे उससे प्रेम करने के लिए वो तैयार बैठे हैं। तो भगवान की भक्ति में ना वर्ण का विचार है, ना आश्रम का विचार है, और ना ही अधिकार का विचार है, और ना ही गिरने का भय है। क्योंकि अन्य साधनों में, ध्यान से सुनो, अन्य साधनों में जिम्मेवारी उसके ऊपर, स्वयं साधक के ऊपर है। आप जो भी साधन करते हो उसमें आपकी खुद की जिम्मेवारी है, आप नीचे नहीं गिरे। पर भगवान की विशुद्ध भक्ति करते हैं, गोपियों ने जैसे भक्ति की है, उस भक्ति में सारी जिम्मेवारी भगवान की है। बढ़िया साफ रास्ता है, सीधा रास्ता है, कहीं कोई गड्ढा गुड्ढा कुछ नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं, आप तेजी से चल रहे हैं। और चलते चलते मान लो आप ही लड़खड़ा के गिर गए तो क्या पकड़ के उठेंगे? आसमान पकड़ के उठोगे कि चंदा तारे पकड़ के उठोगे? क्या पकड़ के उठोगे? जमीन को ही पकड़ करके उठा जाएगा, क्योंकि जमीन का आश्रय है। ऐसे ही कभी भक्त गिरता भी है तो भगवान का ही आश्रय लेकर फिर दौड़ पड़ता है। ये सुविधा अन्य साधनों में प्राप्त नहीं है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि कर्म योगी, ज्ञान योगी, योगी, तपस्वी, इन सबसे भक्त श्रेष्ठ है। इसमें स्त्री पुरुष ब्राह्मण चांडाल सबका अधिकार है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जे असि भगति जान परिहरही, केवल ज्ञान हे तू श्रम करही, ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत फिरही खोजत आको फिरही पै लागी। घर में काम धेनु गैया बंधी हो, वो कहे कि भैया दूध लाना है, क्या करें दूध? बोले कमंडल ले, अकौआ, अकौआ होता ना, तो अकौआ का पत्ता तोड़ तोड़ के दूध निकाल के कमंडल भर के लाएंगे। पहले तो निकालना कठिन है, कमंडल भरना ही कठिन है। और मान लो भर जाए तो किस काम का है वो दूध? हैं, एक बूंद भी चला जाए आँख में और मुंह में चला जाए तो जहर है वो। तो घर में कामधेनु बंधी हुई हो, अकौआ का दूध कोई बटोरना चाहता हो, ऐसा है भक्ति को त्याग कर इधर उधर ताकना झांकना। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहे चाहे आन उपाई, ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार जाहि चढ़ करनी, जड़ करनी। वो बिना जहाज के समुद्र को पार करना चाहते हैं। इसलिए उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहीं तस जस निस्केवल प्रेम। प्रेम की महिमा, पन्नगारी सुन प्रेम सम भजन न दूसर आन, यह विचार मुनि पुनि पुनि करत राम गुण ग्राम। अब प्रश्न उठा को प्रेम होगा कैसे? वो प्रेम बिना भगवान के गुणगान के प्रेम होगा ही नहीं। प्रेम तभी होगा जब खूब बार बार भगवान का चरित्र गाओ, बार बार सुनो, बस यही काम करो तो प्रेम हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।